odzyskaj balans. Zdrowid. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo. Pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. W Warszawie trwają obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Konkret dla polskiej wsi to rządowy program, który ma pomóc rolnikom opanować kryzys. Prezydent Włoch rozpoczyna wieczorem oficjalną wizytę w Polsce. W Warszawie trwają obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Msza w intencji ofiar w kościele seminaryjnym rozpoczęła tegoroczne obchody. Zostały one przesunięte ze względu na przypadające 10 kwietnia święta. Po mszy przed Pałacem Prezydenckim odczytany został apel pamięci. W 13. rocznicę tragedii smoleńskiej gromadzimy się na apelu pamięci, aby oddać hołd wszystkim, którzy zginęli w służbie ojczyzny w drodze na uroczystości 70. rocznicy ludobójczej zbrodni dokonanej z rozkazu Kremla na polskich oficerach w Katyniu. Wzywamy i przywołujemy nazwiska obywateli Rzeczypospolitej, którzy pod Smoleńskiem odeszli na wieczną wartę. Profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej. Następnie delegacje złożyły kwiaty przed Pałacem Prezydenckim oraz przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar tragedii smoleńskiej na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezes Komitetu Katyńskiego Andrzej Melak, brat Stefana Melaka, który zginął w katastrofie smoleńskiej, powiedział, że Rosjanie zaprzeczają oczywistym faktom w sprawie zbrodni katyńskiej, a o Smoleńsku nawet nie chcą wspominać. Gość Polskiego Radia 24 przypomniał, że Polska nadal nie odzyskała swoich własności. Wraku Tupolewa, czarnych skrzynek i wielu, wielu innych dowodów materialnych, które są w rękach prokuratury rosyjskiej. Odmawiają także pomocy prawnej Polakom. To Rosjanie. Podkomisja Antoniego Macierewicza zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób w Smoleńsku. Były szef MON poinformował, że głównymi dowodami, którymi dysponuje podkomisja, są ślady materiałów wybuchowych na fragmentach prezydenckiego samolotu oraz rekonstrukcja zniszczenia maszyny. By zapobiec kryzysowi i wspomóc rolników, Prawo i Sprawiedliwość ogłasza program Konkret dla polskiej wsi. Zakłada on m.in. zakaz wwozu do Polski części towarów rolnych z Ukrainy. Dotyczy to także zboża, mówił podczas konwencji rolnej w Łysych prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nasza władza potrafi być zdecydowana nawet wtedy, jeżeli sytuacja jest trudna, bo naprawdę tu jest trudna. Trudna politycznie, nawet w jakimś sensie można powiedzieć trudna moralnie. Ale musieliśmy taką decyzję podjąć. Inaczej, jeszcze raz to powtórzę, byłby bardzo ciężki kryzys ze wszystkimi tego ekonomicznymi, społecznymi, a także politycznymi, fatalnymi dla Polski i fatalnymi dla Ukrainy skutkami. Premier Mateusz Morawiecki wskazywał, że odpowiedzialnym za kryzys na rynku rolnym jest Władimir Putin. Wszystkie te działania, które dzisiaj obserwujemy wokół, których konsekwencje ponosi także polska wieś, to konsekwencje przede wszystkim wojny na Ukrainie, którą wywołał Putin. I nie możemy dzisiaj dać się zastraszyć jego działaniom, jego propagandzie. Podczas konwencji poinformowano o kontynuacji dopłat do nawozów oraz zapowiedziano dopłaty do skupu zbóż. Wieczorem z oficjalną wizytą do Polski przybędzie prezydent Włoch Sergio Mattarella, spotka się z prezydentem i premierem. Głównymi tematami rozmów z polskimi przywódcami będą kwestie bezpieczeństwa oraz przyszłości kształtu Unii Europejskiej. Po zwycięstwie centroprawicy we Włoszech w ostatnich wyborach rządy Polski i Włoch łączą bardzo dobre, bliskie relacje.

Jak Państwo wiedzą, jestem wielkim pasjonatem gitar, ale w tym utworze akurat nie sposób nie zauważyć cudownego solo, jakie wykonał Anthony Banks na instrumentach klawiszowych. Zresztą przypomina mi się koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie, kiedy to klawisze Tonego Banksa były mocno nawodnione. A jeśli ktoś z Państwa pamięta ten koncert, proszę się do mnie odezwać. piotr.baron@polskieradio.pl. Zawsze to miło, choć po latach, dowiedzieć się, z kim obserwowałem zespół Genesis na Śląsku. Te pierwsze dwa utwory są jeszcze takim moim bardzo sentymentalnym wspomnieniem, bowiem odnalazłem taśmę magnetofonową, szpulową, na której były te dwa utwory, bo za chwilę będzie drugi, obok siebie zarejestrowane, czyli nagrane po prostu na magnetofonie z programu Trzeciego Polskiego Radia, jak się domyślam. Pierwszym był Genesis, Follow You, Follow Me, a drugim był ten utwór. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, in the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. Play for you, c'est la vie.

in the real world, no dreams, no plans. Keeping a low profile, just getting by the best I can. But you can't kick a heart around, leave it in pieces on the ground. Baby, it's gonna catch up with you, and you'll look good in blues. Gonna look good in blues. Niesłychanie wrażliwy kompozytor i gitarzysta Tony Joe White. You gonna look good in blues, w wolnym tłumaczeniu do twarzy ci w bluesie. Zresztą z jego wrażliwości, usług i talentu muzycznego korzystali inni artyści, m.in. o czym Państwo wiedzą, Tina Turner. Blues na niedzielę proszę dopisać do tego składu kompozycję Daniela Castro. big name, ain't no big star. I'll play the blues for you on my Chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, ale nie wydaje mi się. Jestem pewien, że jest blues w sam raz na niedzielę. I'll play the blues for you. To był Daniel Castro. Jak Państwo wiedzą, pochodzę z południa, a na południu zawsze bardzo silne były korzenie bluesa. Tam działa cała rodzina Riddlów, między innymi Sebastian. I teraz chciałem Państwu przypomnieć jego kompozycję Południe i Ty. I będzie wszystko wiadomo o tym, co tam się dzieje. człowiek. Sebastian Little i Cree, Południe i Ty. Taki był tytuł tej kompozycji. Usłyszeli Państwo w tej piosence, że Seba jest nie tylko świetnym wokalistą, co odziedziczył rodzinnie, ale także genialnym gitarzystą. I gitarzysta teraz nam się pojawi. Kiedy ta piosenka pojawia się w natłoku dnia codziennego, czas to umyka. A nie dosyć, że jest to śliczna kompozycja, to jeszcze w moim przekonaniu jest to jeden z najbardziej tragicznych utworów w historii muzyki. Mr. Slowhand, czyli Eric Clapton. Nie jestem w stanie pojąć, jak Eric w ogóle mógł to zaśpiewać, kiedy towarzyszyły temu takie nieprawdopodobne emocje. Tears in Heaven, Eric Clapton. Tak się złożyło w walizeczce, że obok Erika, czyli tego giganta, jest jeszcze drugi gigant i nie chcę ich absolutnie porównywać, bo to są zupełnie dwie inne kategorie. W każdym razie teraz w walizeczce B.B. King. The Thrill is Gone, B.B. King. Dla poszukiwaczy jeszcze prośba. Proszę odnaleźć dla siebie wykonanie tego utworu, kiedy Kingowi towarzyszy Tracy Chapman i to towarzyszy mu w sposób absolutnie znakomity. Mam nadzieję, że nie psuję Państwu muzycznie niedzieli. Kończymy tę godzinę, ale zapraszam jeszcze na całą godzinę między 13 a 14, a tę godzinę zakończy polska wokalistka i gitarzystka Martyna Jakubowicz. Obecnie jest światową gwiazdą, ale ćwierć wieku temu jej kariera dopiero nabierała rozpędu. To wtedy odwiedziła Trójkę. Kanadyjska wokalistka i pianistka Diana Krall. Thank you so much for having us here in Poland. Diana Krall w Trójce. Ten niezapomniany koncert na naszej antenie. Dziś o 19:05. I